การบำเพ็ญจิตภาวนาเพื่อทำใจให้สงบนี้ผู้บำเพ็ญผู้ปฏิบัติมักจะต้องพบกับอุปสรรคที่คอยขวางกั้นไม่ให้จิตเข้าสู่ความสงบได้อุปสรรคที่ขวางกั้นการเข้าสู่ความสงบของจิตนี้มีอยู่5ประการด้วยกันเรียกว่านิวรณ์5ผู้ที่บำเพ็ญผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความสงบควรศึกษาทำความรู้จักกับนิวรณ์ทั้ง5นี้และศึกษาวิธีที่จะแก้หรือทำลายอุปสรรคเหล่านี้ให้หมดไปเพื่อใจจะได้เข้าสู่ความสงบได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายนิวรณ์5นี้มีดังต่อไปนี้ข้อที่1วิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าก็ดีในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีในพระอริยสงสาวกก็ดีไม่มีความมั่นใจไม่แน่ใจว่าเป็นที่พึ่งทางใจได้ว่าเป็นผู้ที่จะสอนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องและได้ผลได้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือความโกรธเวลาปฏิบัตินี้บางครั้งก็อาจจะเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธขึ้นมาก็ได้ก็ต้องรู้จักวิธีที่จะระงับความโกรธข้อที่สามก็คือความง่วงเหงาหานอนเวลานั่งแล้วมักจะหลับกันนั่งสับประงกหรือง่วงนอนไม่อยากจะนั่งอยากจะนอนเสียมากกว่าข้อที่สี่ก็คือความฟุ้งซ่านความคิดปรุงแต่งคิดแบบไม่หยุดไม่หย่อนยิ่งคิดก็ยิ่งอยากจะคิดเรียกว่าความฟุ้งซ่านและข้อที่ห้าก็คือกามฉันทะความยินดีความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่คือนิวรณ์ห้าประการหรืออุปสรรคที่จะกันไม่ให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ผู้ที่บำเพ็ญจึงจำเป็นจะต้องศึกษาวิธีแก้หรือทำลายอุปสรรคเหล่านี้ไปเวลาที่มันเกิดขึ้นมาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้ความจริงของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนและของพระอริยสงสาวกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยตนเองจริงหรือไม่คำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะสามารถให้ผู้ปฏิบัติเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้จริงหรือไม่และพระอริยสงสาวกผู้ที่สืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงหรือไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าหรือไม่สามารถเป็นที่พึ่งของเราเป็นผู้นำทางเป็นผู้สั่งสอนให้เราได้มีความรู้ที่จะนำเอาไปปฏิบัติสู่มรรคผลนิพพานได้หรือไม่ถ้าเราได้ศึกษาพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาประวัติของพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังคำสอนของท่านอยู่ เรื่อยๆอยู่บ่อยๆเราก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจที่ดีขึ้นและจะทำให้เรามีความมั่นใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นของจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั้งในอดีตและในปัจจุบันและเป็นผู้ที่จะสามารถที่จะนำพาการปฏิบัติของเราให้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้เวลาที่เราปฏิบัติแล้วเราเกิดความสงสัยในธรรมข้อไหนขั้นใดเราก็ต้องค้นคว้าหาความหาคำตอบจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีจากคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆก็ดีหรือจากการไปศึกษาไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปสอบถามปัญหาจากท่านโดยตรงก็ดีการกระทำเหล่านี้จะทำให้ความไม่แน่ใจความลังเลสงสัยต่างๆนั้นหมดไปได้อย่างเช่นการมาฟังเทศน์ฟังธรรมในวันนี้เป็นต้นหนึ่งในอนิสงส์ของการฟังเทศน์ฟังธรรมก็คือจะช่วยกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้นี่คือการแก้ปัญหาข้อที่หนึ่งคือความไม่มั่นใจไม่แน่ใจหรือความสงสัยในข้อธรรมข้อใดข้อหนึ่งบทใดบทหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเองก็ดีเรื่องของพระอริยสงสาวกก็ดีเราจำเป็นที่จะต้องศึกษาจากผู้รู้การศึกษาท่านก็ทรงสอนไว้ในเรื่องของกาลมสูตรกาลมสูตรนี้ท่านสอนว่าไม่ให้เชื่อถึงแม้ว่าเขาจะเชื่อกันมาเป็นทอดๆไม่ให้เชื่อว่าท่านเป็นอาจารย์ของเราคือท่านที่ไม่ให้เชื่อนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ฟังให้ฟังให้ศึกษาไม่ว่าใครก็ตามจะมาพูดจะมาสอนจะบอกจะมาบอกอะไรล่ะเราก็ฟังรับฟังไว้แต่อย่าเพิ่งไปเชื่อให้เราไปพิสูจน์ดูก่อนว่าสิ่งที่เขาบอกเรานี้จะเป็นไปตามความเป็นจริงหรือไม่ถ้านำเอาไปพิสูจน์แล้วได้ผลหรือว่ารู้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราก็นำเอามาปฏิบัติต่อแต่ถ้าเราเอามาพิสูจน์แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดไว้เราก็ไม่ต้องเอามาปฏิบัติให้เสียเวลาถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลนี่คือเรื่องของการศึกษาการฟังเราต้องฟังแบบฟังหูไว้หูก่อนอย่าเป็นแบบกระต่ายตื่นตูมพอใครพูดอะไรปั๊บเรายังไม่ทันเห็นเลยก็เชื่อไปก่อนแล้วพอต่อมาความจริงปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดก็ได้ดังนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราก็ตามหรือมีคนเชื่อกันตามมาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็อย่าเพิ่งไปสรุปฟังหูไว้หูก่อนเราจะต้องไปเห็นกับตาของเราอย่างที่เมื่อวานได้พูดไว้ว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นฟังได้แต่ขอให้ฟังด้วยเหตุด้วยผลฟังแล้วก็ต้องนำเอาไปพิสูจน์ก่อนถึงจะเชื่อได้อย่างเต็มที่ถ้ายังไม่ได้พิสูจน์ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเพราะอาจจะไม่เป็นไปตามที่เขาพูดกันก็ได้นิวรณ์ข้อที่สองก็คือความโกรธเวลาที่เราจะต้องควบคุมใจทำใจให้สงบนี้เราจะรู้สึกว่าใจนี้จะโกรธง่ายเวลาใครทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยใครพูดอะไรนิดใครทำอะไรหน่อยนี้จะเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาทันทีเราต้อง รีบระงับอารมณ์โกรธนี้ให้เห็นโทษของอารมณ์อย่าไปเห็นโทษของผู้ที่เขาทำให้เราเกิดความโกรธขึ้นมาผู้ที่เขาทำให้เราเกิดความโกรธนี้เราไปแก้ไม่ได้เราไปสั่งเขาไปบอกเขาไม่ให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ได้เสมอไปบางเวลาเราก็อาจจะบอกเขาได้แต่บางเวลาเราก็อาจจะบอกเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องมาห้ามความโกรธของเราให้เห็นโทษว่าอยู่ที่ความโกรธไม่ได้อยู่ที่บุคคลที่ทำให้โกรธเช่นไฟความโกรธนี้เหมือนไฟเวลาไฟลุกแล้วเราอย่าไปค้นหาว่าใครเป็นคนมาจุดไฟแล้วอย่าไปว่าไปขอร้องเขาว่าอย่ามาจุดไฟเราต้องรีบมาดับไฟที่กำลังไหม้อยู่ความโกรธนี้เป็นเหมือนไฟเผาใจของเราจะทำให้ใจของเรานี่วุ่นวายขึ้นมาจะทำให้ใจของเรานี้ไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้เราจึงต้องใช้วิธีการต่างๆก็คือใช้ธรรมะซึ่งเป็นเหมือนน้ำดับไฟของความโกรธนี้ให้หมดไปธรรมะก็มีหลายวิธีวิธีอย่างที่พูดนี้ก็คือปัญญาคือให้พิจารณาว่าสิ่งที่ทำให้เราโกรธหรือบุคคลที่ทำให้เราโกรธนี้เป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งไปห้ามได้เสมอบางเวลาอาจจะสั่งจะห้ามได้แต่บางเวลาอาจจะสั่งอาจจะห้ามไม่ได้นั้นเราอย่าไปแก้ตรงบุคคลหรือสิ่งที่ทำให้เราโกรธเราต้องมาแก้ที่ความโกรธวิธีที่จะแก้ความโกรธก็คือต้องยอมรับความจริงของสิ่งหรือบุคคลที่ทำให้เราเกิดอย่าไปแก้ที่ตรงนั้นยิ่งจะทำให้เราโกรธมากยิ่งขึ้นถ้าเราไม่สามารถที่จะแก้ได้ไม่สามารถที่จะไปห้ามไปพูดไปบอกเขาได้ให้เรามาแก้ที่ความโกรธนี้ด้วยสติพอมีสติรู้ว่าโกรธเราก็พยายามบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงคนหรือสิ่งที่ทำให้เราโกรธถ้าเราไม่ไปคิดถึงคนหรือสิ่งที่ทำให้เราโกรธเราอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวความโกรธนั้นก็จะระงับดับไปเองหรือเราจะใช้หลักของการไม่จองเวรก็ได้ให้อภัยคิดเสียว่าเป็นการใช้เวรเก่าไปใครเข้ามาทำร้ายเราทำลายเราทำให้เราต้องเกิดความโกรธขึ้นมาก็ให้คิดว่าเราคงไปเคยไปทำให้เขาโกรธแค้นโกรธเคืองมาก่อนเขาจึงต้องมาทำกับเราก็คิดว่าเป็นวิบากกรรมเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของเวรกรรมซึ่งการจะระงับเวรนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วว่าเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรก็คือด้วยการตอบโต้กันเขาด่าเราเราด่าเขาเขาตีเราเราตีเขาฟันต่อฟันอย่างนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะหยุดเวรหยุดกรรมเพราะถ้าเขาทำเราแล้วเราไปทำเขาก็จะต้องกลับมาทำเราอีกทำกันไปทำกันมาจนถึงกับฆ่ากันตายฆ่ากันตายก็ยังไม่หมดไปเกิดพบหน้าชาติหน้าถ้าไปเจอกันที่ไหนเมื่อไหร่ก็จะจองเวรจองกรรมกันอีกถ้าต้องการที่จะระงับเวรระงับกรรมให้มันหมดไปก็ต้องให้อภัยยอมแพ้ท่านเรียกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารให้เรายอมแพ้แล้วเราจะเป็นผู้ชนะคือเราจะชนะความโกรธด้วยการยอมแพ้บุคคลที่ทำให้เราโกรธพอเรายอมแพ้เราไม่ไปตอบโต้เ ยอมหยุดพอยอมแล้วก็จะหยุดไม่ไปตอบโต้พอเราหยุดไม่ตอบโต้ใจของเราก็จะเย็นขึ้นมาใจของเราก็จะกลับมาสู่ความปกติแล้วก็จะทำให้เราสามารถนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธไปหรือดูลมหายใจไปจนเข้าสู่ความสงบได้อันนี้ก็เป็นการแก้อุปสรรคนิวรณ์ชนิดที่สองที่เรียกว่าความโกรธนิวรณ์ชนิดที่สามคือความง่วงเหงาหานอนอันนี้ก็ต้องแก้ด้วยวิธีการรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารไม่ควรรับประทานอาหารมากจนเกินไปเพราะเวลารับประทานมากๆแล้วหนังท้องจะตึงหนังตาจะหย่อนก็จะง่วงเวลานั่งจะทำสมาธินี้จะหาวแล้วก็จะอยากนอนมากกว่าที่อยากจะนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกผู้บำเพ็ญจิตตภาวนานี้จึงมักจะต้องรักษาศีลแปดกันเพราะหนึ่งในข้อหนึ่งในศีลแปดก็คือการไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าเรายังรับประทานอาหารเย็นอยู่เราจะไม่สามารถภาวนาในช่วงบ่ายได้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวคิดถึงเรื่องการรับประทานอาหารกันแล้วเราก็จะต้องเสียเวลาต้องรอให้อาหารที่เรารับประทานนี้ย่อยหมดไปก่อนถึงจะคลายความง่วงเหงาหานอนได้เวลาที่เราจะมาใช้ในการบำเพ็ญก็จะมีไม่มากแต่ถ้าเรารับประทานอาหารไม่รับหลังจากเที่ยงวันไปแล้วพอช่วงบ่ายอาหารที่เรารับประทานมันก็จะย่อยหมดไปแล้วเราก็จะสามารถบำเพ็ญตั้งแต่บ่ายๆไปได้โดยไม่ต้องมาพบกับปัญหาของเรื่องของความง่วงเหงาหานอนถ้ารับประทานอาหารเย็นกว่าจะหมดก็เข้าสู่เวลาค่ำเวลาคืนถึงเวลานั้นก็อยากจะนอนการภาวนาก็จะไม่สามารถเป็นไปได้ผลดังที่ปรารถนาเพราะจะเจอกับอุปสรรคของการง่วงเหงาหานอนก็จำเป็นที่อย่างน้อยที่สุดในเบื้องต้นก็ต้องถือศีลแปดถ้าเราไม่เคยอดข้าวเย็นก็ต้องมาฝึกหัดอดข้าวเย็นกันแล้วถ้าเราถือศีลแปดได้แล้วอดข้าวเย็นได้แล้วเรายังรู้สึกว่ามันยังง่วงอยู่ก็ต้องลดปริมาณการรับประทานอาหารให้น้อยลงไปแทนที่จะรับประทานสองมื้อเช้ากับกลางวันก็อาจจะเอามื้อเดียวจะเป็นมื้อเช้าหรือเป็นมื้อกลางวันก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมถึงแม้จะเป็นมื้อเดียวก็ต้องรับประทานพอประมาณรับพอให้ร่างกายนี้อยู่ได้ไม่ขาดแคลนสารอาหารต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการดูแลรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติก็รับประทานพอประมาณพอรู้สึกว่าจะอิ่มก็ให้หยุดท่านสอนอย่างนี้แล้วก็ให้ดื่มน้ำเข้าไปแทนเพื่อที่จะได้ทำให้ไม่อิ่มมากจนเกินไปหรือถ้าเรารับประทานมื้อเดียวแล้วก็ยังรู้สึกง่วงเหงาหานอนอยู่เราก็อาจจะต้องงดรับประทานอาหารเป็นวันๆไปอดอาหารไปอาจจะทำแบบวันสลับวันไปก็ได้วันนี้รับประทานพรุ่งนี้ไม่รับประทานรับประทานวันเว้นวันไปถ้าภาวนาแล้วได้ผลดีจากการอดอาหารก็อาจจะเพิ่มการอดเป็น2วันเป็น3วันบ้างก็ได้เพราะว่าเวลาอดอาหารนี่มันจะบังคับให้เราต้องภาวนากันจะอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ควบคุมใจด้วยสติใจจะคิดถึงอาหารแล้วก็จะเกิดความหิวเกิดความทรมานใจขึ้นมา เพราะความทุกข์ส่วนใหญ่ความหิวส่วนใหญ่นั้นอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความหิวที่ร่างกายนี้เป็นส่วนย่อยเมื่อเปรียบเทียบกับความหิวทางใจเป็นส่วนใหญ่ความหิวทางใจก็เกิดจากความอยากรับประทานอาหารการเกิดความอยากรับประทานอาหารก็เพราะว่าไม่ควบคุมความคิดปรุงแต่งปล่อยให้ใจคิดไปถึงเรื่องอาหารอยู่อย่างเดียวก็ทำให้เกิดความอยากรับประทานอาหารขึ้นมาพอเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาผู้ที่อดอาหารจึงจำเป็นจะต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอาหารให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธหรือให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในขณะที่ทำภารกิจการงานต่างๆเวลาที่มานั่งสมาธิก็ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือใช้คำบริกรรมพุทโธก็ได้หรือจะใช้กรรมฐานแบบอื่นก็ได้ซึ่งมีอยู่40วิธีด้วยกันวิธีไหนก็ได้ที่ถ้านั่งแล้วถ้าใช้แล้วทำให้ใจสงบได้บางท่านอาจจะต้องใช้การพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาถ้าใช้แบบนี้เรียกว่าใช้ปัญญาแทนที่จะใช้สติใช้ปัญญาได้ยิ่งดีเพราะว่าจะเป็นการกำจัดความอยากในการรับประทานอาหารได้อย่างถาวรผู้ที่มีอาหารเลยปฏิกูลสัญญาแล้วจะเวลารับประทานอาหารนี้จะไม่ได้รับประทานอาหารด้วยความอยากเลยแต่จะรับประทานอาหารด้วยความจำเป็น เหมือนกับการรับประทานยาจะรับประทานเฉพาะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้นนอกเวลานั้นจะไม่มีความอยากรับประทานอาหารเลยเพราะจะมีอาหารเลยปฏิกูลสัญญานี้มาคอยระงับความอยากรับประทานอาหารอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาก็คือให้มองการแปรสภาพของอาหารที่น่ารับประทานที่ตั้งอยู่ในจานนั้นไว้ให้เห็นว่ามันแปรรูปไปอย่างไรจากจานไปสู่ปากจากปากไปสู่ท้องจากท้องไปสู่ทวารหนักจากทวารหนักออกไปสู่ส้วมที่ถ่ายอุจจาระเนี่ยอุจจาระนี่แหละก็คืออาหารที่อยู่ในจานที่ถูกแปรรูปแปรสภาพไปจากการที่เอาเข้าไปขบเคี้ยวในปากแล้วกลืนเข้าไปในท้องแล้วก็ย่อยไปตามลำไส้แล้วก็ออกมาจากทางทวารหนักถ้าพิจารณาการเดินทางการแปรสภาพของอาหารต่อไปนี้ต่อไปจะไม่มีความอยากจะรับประทานอาหารแล้วก็ต้องระมัดระวังว่าอย่าไปพิจารณามากจนถึงขั้นรับประทานอาหารไม่ลงการพิจารณานี้เพื่อระงับความอยากรับประทานเวลาที่ไม่ได้รับประทานหรือเวลาที่กำลังจะรับประทานเวลาหรือขณะที่กำลังรับประทานถ้ารับประทานด้วยความอยากด้วยความอร่อยด้วยความสุขก็ต้องใช้อาหารเลยปฏิกูลสัญญานี้มาระงับไว้ให้รับประทานด้วยความจำใจเหมือนกับเวลาที่เรารับประทานยาเรารับประทานยานี้เราจะไม่ได้รับประทานด้วยความอยากรับประทานหรือด้วยความสุขเรารับประทานเพราะว่ามันต้องรับประทานไม่เช่นนั้นโรคภัยไข้เจ็บจะไม่หายการรับประทานอาหารก็เพื่อเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บของความหิวของร่างกายนี้เองความหิวของร่างกายนี้ก็ถือว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บแบบหนึ่งและการรับประทานอาหารนี้ก็เป็นเหมือนกับการรับประทานยาแบบหนึ่งเป็นยาที่จะมาเยียวยาความหิวของร่างกายให้หายไปนี่คือเรื่องของการแก้ปัญหาคือนิวรณ์ ที่เกิดจากความง่วงเหงาหาวนอนต้องรับประทานพอประมาณอย่ารับประทานมากจนเกินไปรับประทานเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อรับประทานถ้าอยู่เพื่อรับประทานก็อยู่เพื่อกิเลสตัณหานี่เองการภาวนานี้มีเป้าหมายอยู่ที่การฆ่าอยู่ที่การทำลายกิเลสตัณหาเพราะกิเลสตัณหาเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ทรมานใจให้เกิดขึ้นและเป็นตัวที่ฉุดลากจิตใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็ต้องทำลายกิเลสตัณหาจึงอย่ารับประทานด้วยความอยากอย่ารับประทานเพื่อความอยากรับประทานเพื่อระงับความหิวของร่างกายรับประทานแบบรับประทานยานี่คือการแก้ปัญหาของนิวรณ์ข้อที่3คือความง่วงเหงาหาวนอนนิวรณ์ข้อที่4ก็คือความคิดฟุ้งซ่านคิดเรื่อยเปื่อยคิดแล้วก็ทำให้เกิดความวุ่นวายใจความวิตกกังวลอะไรต่างๆขึ้นมาอารมณ์ว้าวุ่นขุ่นเมื่อขึ้นมาก็เพราะเกิดจากการเผลอสติปล่อยให้ใจคิดไปก็ต้องใช้การเจริญสติจำเป็นจะต้องเจริญสติตลอดเวลาเพราะความคิดนี้เขาทำงานตลอดเวลาเขาจะหยุดก็ต่อเมื่อมีสติมาระงับไว้เหมือนกับรถยนต์ที่วิ่งอยู่ถ้าต้องการให้รถยนต์หยุดวิ่งก็ต้องใช้เบรกต้องเหยียบเบรกไปเรื่อยๆเหยียบไปจนกว่ารถยนต์จะหยุดวิ่งถึงจะปล่อยเบรกได้การเจริญสตินี่ก็เป็นเหมือนกับการใช้เบรกหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้ามีสติแล้วความคิดปรุงแต่งจะสงบตัวลงได้ถ้าความคิดปรุงแต่งหยุดสงบตัวลงได้เราก็หยุดบริกรรมได้เช่นเราใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธเวลาที่ใจยังคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เราก็ต้องใช้บริกรรมพุทโธเพื่อที่จะหยุดความคิดเหล่านั้นเวลาที่เราเริ่มต้นใหม่ๆนี้ความคิดเขาจะไม่หยุดไปทันทีทันใดเลยเวลาที่เราบริกรรมพุทโธเป็นเหมือนกับการจะต้องแข่งกันความคิดเขาก็ยังคิดอยู่เราก็ต้องใช้พุทโธมาแข่งกับเขาเราไม่ต้องไปสนใจกับความคิดที่ยังมีอยู่ที่เรายังดับไม่ได้ให้เราสนใจอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรือถ้าเราใช้การดูร่างกายเป็นการสร้างสติเราก็คอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าร่างกายกำลังทำอะไรก็ให้เฝ้าดูไปอย่าไปสนใจกับความคิดต่างๆที่ยังอาจจะมีคิดอยู่ให้สนใจอยู่กับงานที่ร่างกายกำลังทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำอาบท่าแปรงฟันล้างหน้าล้างตาหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวหรือทำภารกิจการงานต่างๆให้เฝ้าดูงานที่เรากำลังทำอยู่ส่วนความคิดนั้นเขาจะคิดก็ปล่อยเขาคิดไปอย่าไปสนใจถ้าเราไม่ไปสนทนากับความคิดเดี๋ยวความคิดเหล่านั้นมันก็จะจางหายไปและหมดไปเองแต่ถ้าเรายังไปสนทนาหรือยังอยากให้มันหายเราก็จะเกิดความหงุดหงิดเกิดความรำคาญใจขึ้นมาได้เราต้องทำความเข้าใจว่าความคิดเหล่านี้ก็เป็นอนัตตาเหมือนกันเป็นสิ่งที่เรายังห้ามไม่ได้เมื่อยังห้ามไม่ได้ก็ปล่อยเขาคิดไปสติของเรายังมีกำลังน้อยเหมือนรถที่แตะเบรกเพียงครั้งแรกนี้ยังไม่สามารถทำให้รถหยุดได้อย่างสนิทก็ต้องเหยียบเบรกไปเรื่อยๆเหยียบไปจนกว่ารถจะหยุดสนิทในที่สุดเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อย หรือเฝ้าดูการกระทำของร่างกายไปเรื่อยๆอย่าไปกังวลอย่าไปสนใจกับความคิดปรุงแต่งที่ยังกำลังที่ยังคิดอยู่ทำบริกรรมพุทโธไปเฝ้าดูการกระทำต่างๆไปเดี๋ยวไม่นานความคิดปรุงแต่งมันก็จะจางหายไปนี่ก็คือการวิธีระงับดับความฟุ้งซ่านต่างๆต้องใช้สติเป็นเบื้องต้นถ้าเราไม่รู้จักการใช้ปัญญาถ้าเรารู้จักใช้ปัญญารู้จักคำว่าไตรลักษณ์เรานี้สามารถที่จะใช้ไตรลักษณ์นี้มาระงับความคิดปรุงแต่งที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆได้เพราะเรื่องราวต่างๆนั้นมันเป็นไตรลักษณ์ทั้งหมดนั่นเองมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่มีการเกิดการดับมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นมีลงมีเจริญมีเสื่อมเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้ตอนเวลาที่เราฟุ้งซ่านกับเรื่องราวต่างๆก็เพราะว่าเราไม่เห็นไตรลักษณ์เราจึงเกิดความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาพอไม่สามารถทำให้มันเป็นตามที่ต้องการได้ใจก็จะฟุ้งใจก็จะคิดหาวิธีการต่างๆคิดอย่างไรมันก็จะไม่สามารถที่จะไปทำให้เป็นไปตามความอยากได้แต่ถ้ามองเห็นว่าเป็นตายรักยอมรับความเป็นจริงว่ามันเหนือวิสัยที่เราจะไปทำให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้ใจของเราก็จะหยุดคิดหยุดอยากแล้วใจก็จะกลับมาเป็นปกติไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็จะสามารถเจริญสติเพื่อให้ใจเข้าสู่ความสงบได้นี่ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาที่เรียกว่าความคิดปรุงความคิดฟุ้งซ่านต่างๆข้อที่5คือนิวรณ์ข้อที่5อุปสรรคข้อที่5ที่ทำให้ใจเราไม่สงบเข้าสู่ความสงบไม่ได้ก็คือกามฉันทะความชอบความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้อยู่ข้างนอกใจถ้าใจไปชอบสิ่งเหล่านี้ใจก็ต้องออกไปข้างนอกถ้าใจออกข้างนอกแล้วใจจะไม่สงบการที่จะทำให้ใจสงบนี้จะต้องดึงใจให้เข้าข้างในการจะดึงใจให้เข้าข้างในได้ใจจะต้องปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้เองคือกามฉันทะวิธีที่จะกำจัดกามฉันทะนี้ก็มีหลายขั้นตอนขั้นตอนแรกท่านก็ให้ถือศีล8กันให้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายคืออย่าไปดูอย่าไปฟังรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆที่เรารักเราชอบเช่นเรื่องของการบันเทิงเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการหลับนอนกับบุคคลบุคคลนั้นบุคคลนี้เช่นสามีหรือภรรยาของเราถ้าเราต้องการที่จะทำใจให้สงบเราต้องตัดความสุขทางด้านทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเราจะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้สุขนอกกับสุขในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เรียกว่าสุขนอกส่วนความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้เรียกว่าสุขในทั้งความสุขทั้งสองชนิดนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันไม่ได้จะต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะเอาความสุขนอกก็ต้องสละความสุขในไปถ้าต้องการความสุขในก็ต้องสละความสุขนอกผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้รู้จักว่าความสุขนอกนั้นเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่มีน้ำหนักน้อยกว่าความสุขในที่เป็นความสุขแท้ที่คำว่าแท้หรือปลอมก็เพราะว่าความสุขนอกมันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรมันเป็นของชั่วคราวจึงเรียกว่าเป็นความสุขปลอมแล้วก็มีความสุขมีน้ำหนัก สู้ความสุขในไม่ได้ความสุขในคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้เป็นความสุขที่มีน้ำหนักมากกว่าความสุขทั้งปวงดังที่ท่านคงได้ยินได้ฟังคำพูดว่านัตติสันติปรังสุขขังอยู่เสมอแปลว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่มีผู้ใดได้พบกับความสุขในแล้วก็จะทิ้งความสุขในความสุขนอกได้อย่างไม่มีเยื่อใยไม่มีอะไรอาวรณ์หลงเหลืออยู่เลยเพราะว่าความสุขในนี้มันประทับใจมากกว่าความสุขนอกนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ความสุขในได้ความสงบเราก็จำเป็นจะต้องสละความสุขนอกไปเพื่อจะได้ดึงใจให้เข้าหาความสุขข้างในวิธีที่จะสละความสุขนอกก็คือการรักษาศีล8นี้ในเบื้องต้นแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นขั้นตอนเดียวเท่านั้นเพราะการรักษาศีล8นี้ก็เป็นเพียงแต่กั้นเอาไว้เท่านั้นเองแต่ถ้าความอยากมันมีกำลังมากกว่ามันก็อาจจะทำลายกำแพงที่ขวางกั้นนี้ไว้ได้ผู้ที่ถือศีล8จึงบางครั้งจึงเกิดการศีลขาดกันขึ้นมาตั้งใจว่าจะไม่กินข้าวเย็นพอถึงเวลาเข้าจริงๆแล้วมันอดไม่ได้ในที่สุดก็ต้องไปกินข้าวเย็นกันหรืออยู่ดีๆเพื่อนก็โทรมาชวนไปกินข้าวเย็นพอดีวันนี้วันเกิดอยากจะเลี้ยงอาหารศีลที่ตั้งใจจะรักษาไว้ก็ขอแขวนไว้ก่อนวันนี้ขอยกเว้นไว้หนึ่งวันอันนี้ก็เป็นเรื่องของศีลที่มันยังไม่สามารถที่จะทำลายกามฉันทะได้อย่างราบคาบเป็นเพียงแต่เป็นกำแพงคอยกั้นมันไว้เท่านั้นศีล8ท่านก็คงจะทราบโดยเฉพาะศีลข้อ3ก็คือการไม่ร่วมหลับนอนกับใครศีลข้อที่6ก็คือศีลข้อที่5ก็ไม่เสพสุรายาเมาอันนี้เป็นเรื่องของศีล5อยู่แล้วศีลข้อที่6ก็คือการไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วศีลข้อที่7ก็คือการไม่ดูไม่ฟังมหรสพบันเทิงต่างๆและการไม่เสริมความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่วิจิตรพิสดารสวยสดงดงามหรือการเสริมความงามของร่างกายด้วยการแต่งเผ้าแต่งผมแต่งหน้าทาปากการใช้น้ำมันใช้น้ำหอมอะไรต่างๆอันนี้เรียกว่าเป็นการหาความสุขทางร่างกายเป็นกามฉันทะและข้อที่8ก็คือการไม่หลับนอนมากจนเกินไปการหลับนอนมากกว่าความต้องการของร่างกายก็เรียกว่าเป็นกามฉันทะแบบหนึ่งคือหาความสุขจากการนอนนั่นเองวิธีที่จะแก้ท่านก็ให้นอนบนพื้นแข็งอย่าไปนอนบนฟูกหนาๆเพราะเวลานอนบนฟูกหนาๆและเวลาหลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงแล้วก็จะตื่นขึ้นมาแต่ความนุ่มของฟูกหนาๆมันสุขมันสบายก็จะทำให้ไม่อยากจะลุกขึ้นมาก็จะนอนต่ออีกหลายชั่วโมงก็เป็นการเสพกามฉันทะไปแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งแล้วเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอตื่นขึ้นมานี้จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สุขมันไม่สบายสู้ลุกขึ้นมานั่งหรือมาเดินจงกรมมาเจริญสติมาทำใจให้สงบดีกว่าเพื่อที่จะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้รับจากการหลับนอนนี่ก็คือการกำจัดนิวรณ์ข้อที่5ขั้นแรกเรียกว่าเป็นการป้องกันถ้าอยากจะกำจัดก็ต้องพิจารณาว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขเหมือนของเป็นความสุขของคนติดยาเสพติดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้เป็นเหมือนยาเสพติดถ้าเราเสพแล้วเราจะต้องติด แล้วเราจะต้องเสพมันเรื่อยๆเวลาที่เราไม่ได้เสพเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าเวลาเราเสพความสุขที่เราได้รับมันเป็นความสุขเดียวๆได้เกิดขึ้นในขณะที่เสพพอหยุดเสพไปความสุขนั้นก็หายไปพอความสุขนั้นหายไปความอยากจะเสพก็ปรากฏขึ้นมาใหม่แล้วถ้าเกิดมีอุปสรรคไม่สามารถที่จะเสพได้ความสุขที่เคยได้จากสิ่งที่เสพก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปถ้าใช้ปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเห็นความทุกข์ที่ตามมาเวลาที่ไม่สามารถที่จะเสพได้ก็จะทำให้ไม่อยากเสพไม่อยากจะหาความสุขแบบนี้ก็จะสามารถทำลายกามฉันทะได้อย่างถาวรต่อไปนี่คือเรื่องของการศึกษาทำความรู้จักกับนิวรณ์ที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นการที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบเป็นเหมือนกำแพงที่ขวางกั้นทางหรือประตูที่จะเข้าสู่ความสงบถ้าเราต้องการเข้าสู่ความสงบเราจะต้องทำลายกำแพงที่ขวางกั้นนี้กำแพงนี้ก็มีอยู่5ชั้นหรือ5ชนิดด้วยกันดังที่ได้แสดงไว้คือความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าก็ดีในพระธรรมคำสอนก็ดีในพระอริยสงสาวกก็ดีความโกรธความหงุดหงิดรำคาญใจความไม่พอใจก็จะทำให้ใจสงบไม่ได้แล้วก็ความง่วงเหงาหานอนข้อที่4ก็คือความฟุ้งซ่านข้อที่5ก็คือกามฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าเรารู้จักวิธีกำจัดนิวรณ์เหล่านี้ได้การที่จะทำใจให้เข้าสู่ความสงบก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายปราศจากอุปสรรคต่างๆอย่างที่พวกเรากำลังเป็นกันอยู่นี้นอกจากอุปสรรคทั้ง5ประการนี้แล้วถ้าจะว่าจะมีอุปสรรคอย่างอื่นไหมก็คิดว่ายังมีอยู่คือ1ก็คือจิตใจของผู้ปฏิบัติเองว่ามีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาหรือไม่มีอิทธิบาท4หรือไม่มีความยินดีที่จะปฏิบัติหรือไม่มีความวิริยะอุตสาหะความภาคเพียรที่จะปฏิบัติที่จะเจริญสติเพื่อจะทำใจให้เข้าสู่ความสงบหรือไม่มีใจที่จดจ่ออยู่กับเรื่องของการปฏิบัติหรือไม่มีใจคิดอยู่เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหรือไม่หรือยังคิดไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ไปหาความสุขกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ถ้าใจไม่คิดอยู่กับการหาความสุขจากการเจริญสติเจริญปัญญาเพื่อทำให้ใจสงบถ้าใจยังไปคิดหาความสุขในรูปแบบอื่นอยู่การที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบก็อาจจะเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้น้อยอย่างญาติโยมที่เป็นผู้เป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนี้ยังขาดฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเพราะยังแบ่งความคิดไปคิดถึงเรื่องการหาความสุขในรูปแบบอื่นหาความยังคิดอยู่กับการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ความสุขนอกก็อยากได้ความสุขในก็อยากมีก็เลยต้องแบ่งเวลาถ้าเป็นวันพระก็มาหาความสุขในถ้าเป็นวันธรรมดาก็ไปหาความสุขนอกเช่นวันพระก็ถือศีล8กันวันธรรมดาก็ถือศีล5หรือบางท่านก็อาจจะไม่ถือศีล5เลยก็ได้เพราะมันไม่สะดวกกับการที่จะหาความสุขภายนอกถ้ามีศีลมันรู้สึกว่ามันเหมือนมีกฎกติกามีข้อบังคับที่จะทำให้การหาความสุขนอกนี้ยากลำบากขึ้น ก็เลยอาจจะไม่ถือศีลห้าเลยก็ได้ในช่วงที่ไม่ใช่เป็นวันพระมาถือศีลห้าเฉพาะวันพระหนึ่งวันสำหรับบางท่านที่ถือศีลห้าได้แล้วก็อาจจะมาถือศีลแปดในวันพระแต่ถ้าผู้ที่มีอิทธิบาทสี่จริงๆมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามีความปรารถนาที่จะได้ความสุขภายในเพียงอย่างเดียวเขาก็จะทุ่มเทด้วยการรักษาศีลแปดทุกวันอยู่แบบนักบวชหรือถ้าบวชได้ก็อาจจะออกไปบวชเลยแล้วก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจและเวลาทั้งหมดตั้งแต่ตื่นจนหลับให้กับการบำเพ็ญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาต้องมีอิทธิบาทสี่ด้วยถึงจะสามารถทำให้เกิดความสงบสุขขึ้นมาภายในใจได้การกำจัดนิวรณ์นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าไม่มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาก็จะไม่มีจิตใจที่อยากจะปฏิบัติเมื่อไม่อยากจะปฏิบัติก็จะไม่เจอนิวรณ์อยู่ดีนิวรณ์เหล่านี้มันมักจะเกิดตอนที่เราปฏิบัติกันเวลาเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่โผล่ขึ้นมาเวลาไปเที่ยวนี้มันไม่ค่อยง่วงเหงาหาวนอนเลยสังเกตดูเที่ยวได้ทั้งคืนตีสองตีสามยังไม่ง่วงยังไม่อยากจะหลับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการภาวนาเรื่องของการบำเพ็ญเพื่อให้จิตใจเข้าสู่ความสงบต้องมีอิทธิบาทสี่มีฉันทะความยินดีที่จะปฏิบัติถ้ามีความยินดีที่จะปฏิบัติแล้วความเพียรมันจะมาเองเวลาเราชอบทำอะไรนี่เราจะขยันเราจะทำในสิ่งที่เราชอบกันถ้าเราไม่ชอบแล้วเราจะไม่กระทำกันเราจะหาข้ออ้างต่างๆร้อนเกินไปเย็นเกินไปเหนื่อยเกินไปอิ่มเกินไปหิวเกินไปอะไรต่างๆนานาแต่ถ้าเราชอบแล้วเราจะไม่มีข้ออ้างดูเด็กที่ชอบเล่นเกมเขาไม่มีข้ออ้างไม่มีเวลาไม่มีเวลาให้เขาเล่นเขาเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนหิวไม่มีข้าวกินเขาก็ยังเล่นกันอยู่ได้เพราะเขามีฉันทะมีความยินดีที่จะเล่นเกมนั่นเองเพียงแต่ว่าน่าเสียดายที่เขาไม่มีความยินดีที่จะมาปฏิบัติธรรมถ้าเขามีความยินดีต่อการปฏิบัติธรรมเหมือนกับการยินดีกับการเล่นเกมป่านนี้เขาก็อาจจะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลกันไปหมดแล้วเครื่องมืออันเดียวกันคืออิทธิบาทสี่นี้อันเดียวกันการกระทำอะไรต่างๆไม่ว่าจะในทางโลกหรือในทางธรรมนี้คนที่ประสบกับความสำเร็จนี้เป็นคนที่มีอิทธิบาทสี่ทั้งนั้นไม่ว่าจะเรียนหนังสือในระดับไหนก็ตามถ้าไม่มีอิทธิบาทสี่ก็จะเรียนไม่จบไม่ว่าทำงานทำการจะสำเร็จลุล่วงได้ดีก็ต้องอาศัยอิทธิบาทสี่ต้องมีความยินดีในสิ่งที่เรากระทำถ้าเราอยากจะให้มีความยินดีกับการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องดูผลของการปฏิบัติดูตัวอย่างของผู้ที่ได้รับผลจากการปฏิบัติเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านหลังจากที่ท่านปฏิบัติแล้วท่านได้มรรคได้ผลได้พระนิพพานกันท่านได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายกันท่านได้บรมสุขปรมังสุขขังกันท่านไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจของท่านเลยไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราเห็นรางวัลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมแล้วก็จะทำให้เราเกิดมีความยินดีที่อยากจะปฏิบัติพอมีความยินดีแล้วความขยันหมั่นเพียรก็จะตามมาความจดจ่อของใจเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติก็จะตามมาจะคิดจะทำจะภาวนาอย่างเดียวจะปฏิบัติอย่างเดียวใครจะมาชวนไปไหนก็จะไม่ไปความคิดก็จะคิดอยู่กับเรื่องการภาวนาเท่านั้นจะไม่คิดไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปทำกิจกรรมอย่างนู้นทำกิจกรรมอย่างนี้จะคิดอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการภาวนาการปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อนิพพานนี้เท่านั้นนี่ก็คือเรื่องราวของการบำเพ็ญจิตใจเพื่อให้เข้าสู่ความสงบ เพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนั้นจะต้องมีทั้งอิทธิบาท4และจะต้องรู้จักวิธีกำจัดนิวรณ์ทั้ง5ที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นของการปฏิบัติถ้าเรามีความรู้มีรู้จักวิธีกำจัดนิวรณ์ทั้ง5แล้วมีอิทธิบาท4เรื่องของมรรคผลนิพพานนี้มันก็จะเป็นเรื่องแบบเดียวกับของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวกทั้งหลายเพราะท่านก็ใช้อิทธิบาท4และใช้วิธีกำจัดนิวรณ์ทั้ง5นี้ให้หมดไปเหมือนกับที่ท่านนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราเราก็จะได้รับผลแบบเดียวกันอย่างแน่นอนจึงคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปะริปุเรนติสาคะรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติอาระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังุทธาปจายโนจตารุธรรมวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาลังลำดับต่อไปก็เป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความสงสัยมีความอยากจะรู้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกันกับการปฏิบัติก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยหลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วก็ขอยุติการถามตอบปัญหาถ้าอยากจะถามขอความกรุณาถามในช่วงนี้ หนูขอถามค่ะเรื่องความโกรธที่พระอาจารย์เทศนะคะอย่างเมื่อวานนี้หนูก็มีปัญหาเรื่องความโกรธคือยอมหยุดแล้วแต่ว่ามันเย็นเป็นช่วงๆมันรู้สึกถึงต้นเหตุที่พอคิดถึงต้นเหตุที่ทำให้เราโกรธมันก็รู้สึกกลับมาโกรธอีกทั้งที่ยอมหยุดแล้วแต่เหตุผลที่ยอมคือหนูยอมเพราะว่าหนูกลัวพระอาจารย์มากกว่าแต่หนูไม่ได้นึกถึงธรรมะเรื่องอื่นที่หนูยอมเพราะว่าหนูกลัวพระอาจารย์มากกว่าแต่ว่าหนูไม่ได้คิดถึงข้อธรรมะทำให้หนูยอมแล้วหนูหยุดแต่ว่ามันไม่เย็นนึกถึงทีไรมันก็โกรธซึ่งปกติหนูไม่เคยมีใครมาว่าหนูหรือมานั่งด่าหนูเขาไม่สามารถด่าหนูได้แต่ตอนนี้หนูแต่เมื่อวานนี้หนูยอมให้คนเขาด่าจนจบโดยที่หนูไม่ตอบโต้แต่พอผ่านไปแล้วมันก็ยังรู้สึกโกรธอยู ่เพราะยังมีความอยากอยู่ยังอยากให้เขาไม่มาด่าเรามาว่าเรายังไม่ได้พิจารณาเขาว่าเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเหมือนฝนตกถ้าเรายอมรับเรื่องของฝนตกได้เราจะไม่ร้อนไปกับฝนแต่ถ้าเรายังคิดว่าเราอยากจะควบคุมบังคับฝนได้คือสั่งไม่ให้ตกได้เวลามันตกเราก็ยังจะโกรธอยู่งั้นเราต้องพิจารณาคนที่เขาโกรธคนที่เขาด่าเราว่าเราไปควบคุมเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้แล้วเราก็อย่าไปมีความอยากไม่ให้เขาด่าเราตำหนิเราว่าเราต้องยอมรับว่าเหมือนอยู่ใต้ฟ้าต้องเจอฝนเป็นธรรมดาอยู่ในโลกต้องเจอสรรเสริญนินทาเป็นธรรมดาถ้าจะไปเลือกเอาแต่สรรเสริญเอานินทาก็จะทุกข์ไปตลอดเวลาที่พบกับการนินทาว่ากล่าวเวลาใครเขาว่าเราขอให้เราฟังด้วยเหตุด้วยผลดีกว่าหวังว่าสิ่งที่เขาว่าเรานั้นจริงหรือไม่จริงถูกหรือไม่ถูกถ้าสิ่งที่เขาว่าเราเป็นความจริงและถูกถ้าเราน้อมเอามาแก้ไขเราก็จะได้รับประโยชน์ขอให้คิดว่าคำตำหนินี้เป็นเหมือนกับกระจกส่องหน้าเรา บางทีเราไม่รู้เรามองไม่เห็นตัวเราว่าเราดีหรือไม่ดีแต่คนอื่นนี่เขาจะเห็นเราอย่างชัดเจนเป็นเหมือนกับกระจกนะดังนั้นบางทีเราต้องอาศัยความคิดความเห็นของผู้อื่นเป็นผู้ที่จะสะท้อนความจริงของเราเช่นของพระนี่ในช่วงวันสุดท้ายของพรรษาทุกพรรษาทุกปีนี้ปกติวันพระวันนั้นจะเป็นการสวดพระปฏิโมกข์คือการฟังพระท่านแสดงพระปฏิโมกข์คือศีล227ข้อของพระเพื่อเป็นการทบทวนความจำทุก15วันนี้จะต้องมีพระแสดงพระปฏิโมกข์ให้พระทั้งวัดได้ฟังเพื่อจะได้จดจำกันเหมือนกับการประกาศคำสั่งของพระพุทธเจ้าว่าห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้ถ้าไม่คอยประกาศอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันลืมแต่ในวันสุดท้ายของพรรษาวันออกพรรษานี้ท่านจะยกเว้นวันนั้นไม่ต้องสวดพระปฏิโมกข์แต่จะให้พระทำการปวารณาตนการปวารณาก็คือการเปิดโอกาสให้พระทุกรูปที่อยู่ร่วมกันได้มีโอกาสที่จะตำหนิว่ากล่าวติเตียนได้ให้ช่วยชี้บอกว่าการกระทำของข้าพเจ้าก็ดีท่านได้ยินก็ดีเห็นก็ดีหรือสงสัยก็ดีว่ามันไม่ดีไม่งามขอโปรดให้ท่านช่วยว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าด้วยนับตั้งแต่พระเถระลงมาจนถึงพระ องค์สุดท้ายจะต้องทุกคนจะต้องแสดงปวารณาทุกคนต้องทำทีละคนเลยเริ่มต้นจากพระเถระท่านจะกล่าวว่าข้าพเจ้าขอความเมตตาจากท่านทั้งหลายให้ช่วยว่ากล่าวตำหนิติเตียนหากว่าสิ่งที่ท่านเห็นก็ดีได้ยินก็ดีสงสัยก็ดีเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรขอให้ท่านได้ว่ากล่าวตักเตือนแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงให้ปฏิบัติในวันสุดท้ายของพรรษาเพราะช่วงที่อยู่ร่วมกันในพรรษาสามเดือนนี้อาจจะเห็นพฤติกรรมอะไรต่างๆของแต่ละองค์ซึ่งบางองค์ท่านอาจจะไม่รู้ว่าผิดก็ได้หรือไม่ควรก็ได้ดังนั้นท่านก็เลยบอกท่านก็เลยโปรดประกาศแม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเองก็ทรงปวารณาตัวเองเช่นเดียวกันท่านไม่ถือว่าการตำหนิติเตียนนี้เป็นสิ่งที่เสียหายแต่อย่างใดแต่ทรงถือว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ถ้าเราฟังด้วยเหตุด้วยผลถ้าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงเราผิดจริงเราไม่ดีจริงก็เหมือนกับเราดูหน้าของเราในกระจกแล้วทาปากเบี้ยวไปหรือทาคิ้วเบี้ยวไปเราก็จะได้มาแต่งมันใหม่ให้มันถูกต้องถ้าไม่มีกระจกเราก็จะคิดว่าเราทาดีแล้วแต่งดีแล้วแต่คนอื่นก็เห็นแล้วก็หน้าเย่ว่าแต่งอะไรวะนี่ก็ให้มองความตำหนิติเตียนว่ากล่าวตักเตือนของผู้อื่นในทางตรงกันข้ามถ้าสิ่งที่เขาว่ากล่าวตักเตือนมันไม่เป็นความจริงเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าเราก็เฉยเสียก็ผ่านไปเราก็ไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงเลยตรงไหนอันนี้ก็เป็นวิธีการของนักปราชญ์เวลาฟังคำตำหนิติเตียนนี่ท่านจะน้อมเอามาทำให้เกิดประโยชน์ท่านบอกว่าเป็นเหมือนคนชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราคนที่ชี้ความผิดให้กับเรานี้เป็นเหมือนคนชี้ขุมทรัพย์เพราะถ้าเรามีความผิดแล้วเราทําความผิดไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดความเสียหายกับเราแล้วถ้ามีคนมาชี้มาบอกว่าเราทําผิดเขาก็จะมาบอกว่าเนี่ยการกระทํานี้เกิดความเสียหายถ้าเราหยุดการกระทําเหล่านี้เราก็จะไม่มีความเสียหายตามมาเราก็อาจจะไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปแก้ปัญหาต่างๆที่เราทำเอาไว้ก็เหมือนกับได้ทรัพย์มาการไม่เสียทรัพย์ก็เหมือนกับการได้ทรัพย์มาท่านถึงบอกว่าเวลาใครเข้าว่ากล่าวตักเตือนเราขอให้เราคิดว่าเป็นการชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราหรือให้คิดว่าเขากำลังให้เงินให้ทองเราก็ได้แล้วแทนที่เราจะไม่อยากจะฟังเราก็อยากจะฟัง พระอาจารย์คะถึงแม้ว่าไม่ตอบโต้หรือไม่อะไรเฉยไปแต่ว่าในใจมันกระเพื่อมันสั่นก็แสดงว่าก็ยังสอบตกอยู ่ก็มันไม่ได้เฉยด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยมันเฉยด้วยรู้ว่ามันไม่ควรตอบโต้แต่มันยังไม่ได้ไปหยุดความอยากที่อยากไม่ให้เขาว่าเราไม่อยากไม่ให้เขาด่าเรา หมายถึงว่าคือณตอนนั้นมันก็เห็นว่าหนึ่งการตอบโต้กับสารพัดมีหนูมีสารพัดวิธีที่หนูจะตอบโต้เขาหรือทำให้เขามาขอโทษหนูแล้วหนูก็เห็นว่าตรงนั้นมันคือเหมือนความสุขตรงหน้าความสะใจตรงหน้าที่หนูจะเลือกเอากับวิธีที่ยากกว่าคือหนูกลับมาทำใจแล้วมันยากมากอะไรอย่างเงี้ยค ่ ะ ก็เพราะเราไม่เคยทำมันก็ยากเราเคยแต่เอาชนะเขาแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเราชอบเป็นมารกันมันก็เลยง่ายเวลาเป็นพระทีมันถึงยาก คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามผมมีความทุกข์ทางใจมานานผมได้รับทุนการศึกษาจากพระท่านหนึ่งแต่ผมเรียนไม่จบด้วยคำพูดที่ไม่มีสัจจะมันจะเป็นบาปต่อผมหรือเปล่าครับ ก็ไปพูดอะไรไว้ล่ะถ้าเราตั้งสัจจะไว้เราก็ควรที่จะรักษาสัจจะการไม่รักษาสัจจะนี้ก็เป็นเหมือนกับการพูดปดเช่นเราสัญญาว่าจะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราไม่ทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการพูดปดแล้วปดการพูดปดมันก็ถือว่าเป็นบาปอย่างหนึ่งดังนั้นก่อนที่เราจะให้สัญญาอะไรกับใครไว้เราต้องคิดให้ดีก่อนเพราะโบราณท่านก็พูดไว้แล้วว่าก่อนที่เราจะพูดเราเป็นนายของคำพูดของเราเราจะสั่งให้มันพูดอะไรก็ได้แต่พอเราพูดไปแล้วมันจะเป็นนายของเราเพราะมันจะต้องมาสั่งให้เราทำตามที่เราพูดเอาไว้อย่างนี้ก่อนที่จะรับปากกับใครจะให้คำมั่นสัญญากับใครคิดให้ดีซะก่อนว่าทำได้หรือไม่ควรจะพูดควรจะมีคำว่าถ้าไว้สักหน่อยก็ยังดีถ้าทำได้ก็จะทำให้อย่างนี้ คำถามต่อไปจากคุณวันดีเหตุใดจึงมีสายปฏิบัติเกิดขึ้นมาต่างๆสายมีคำบริกรรมต่างๆแท้จริงแล้วพระพุทธองค์ได้สอนเกี่ยวกับคำบริกรรมไหมครับ คือวิธีทำใจให้สงบเนี่ยมันมีต้อง40วิธีไงนี่แต่ละคนนี้มีจริตไม่เหมือนกันชอบจริตชอบวิธีปฏิบัติไม่เหมือนกันวิธีทำใจให้สงบเนี่ยมี40เหมือนกับอาหารที่มีอยู่40ชนิดทำไมถึงมีอาหาร40หรือมากกว่า40แห่งในประเทศไทยแล้วเนี่ยอาหารจีนก็มีอาหารเกาหลีก็มีอาหารญี่ปุ่นก็มีหลากหลายแต่มันก็เป็นอาหารเหมือนกันกินแล้วมันก็รับประทานมันก็อิ่มเหมือนกันแต่ความชอบของคนเราจริตนิสัยไม่เหมือนกันก็เลยเลือกกินในสิ่งที่เราชอบการบำเพ็ญจิตตภาวนาทำใจให้สงบก็เหมือนกันบางคนก็ชอบบริกรรมพุทโธก็ใช้พุทโธไปบางคนชอบยุบหนอพองหนอก็ใช้ยุบหนอพองหนอไปคนไหนได้ผลแบบไหนก็จะเอามาสั่งสอนต่อเป็นทอดๆไปมันก็เลยกลายเป็นสายปฏิบัติที่เป็นสายเป็นสายไปแต่ทั้งหมดนี้มันไปพุ่งเป้าไปที่อันเดียวกันคือความสงบของใจแต่พอเข้าสู่ขั้นวิปัสสนาแล้วนี้มีสายเดียวคือมีสายตายรักเท่านั้นสายอสุภะเท่านั้นสายอาหารเลยปฏิกูลและสัญญาทุกคนจะต้องเข้าสู่สายนี้ถึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ส่วนสายสมาธินี้มีวิธีเข้าอยู่ต้อง40วิธีด้วยกัน คำถามต่อไปจากคุณณัฐวุฒิการฝึกสติในขณะทำภารกิจการงานบางช่วงก็จับลมหายใจพร้อมคำบริกรรมพุทโธบางช่วงก็จับที่อวัยวะส่วนที่เคลื่อนไหวทำงานพร้อมพุทโธบางช่วงก็จดจ่อกับการสวดอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนวนไปเรื่อยๆไม่ได้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดวันยันหลับอย่างนี้ถือว่าจับฉายหรือมั่วไปหรือเปล่าครับ ก็ดูที่ผลไงผลที่เราต้องการก็คือเราไม่ต้องปล่อยให้ใจคิดฟุ้งซ่านคิดแล้วเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาถ้าใจว่างใจเย็นใจสงบมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรวิธีการที่จะทำให้มันสงบก็อย่างที่พูดมันมีอยู่ถึง40วิธีด้วยกันถ้าเราเบื่อแบบนี้เหมือนเรารับประทานอาหารต่อให้มันเป็นอาหารจานโปรดของเราเถิด ถ้ารับประทานทุกวันทุกวันไม่ถึงเดือนก็ไม่อยากจะรับประทานมันก็จะต้องเปลี่ยนบ้างก็ได ้คำถาม ก็สำคัญขอให้ใจสงบก็แล้วกัน คำถามต่อไปจากคุณสาสิเพนการเดินจงกรมภาวนาเท่าที่ทราบครูบาอาจารย์ให้เดินตามตะวันถ้าสถานที่ไม่อำนวยหรือเราไม่ทราบทิศในบางสถานที่เราสามารถเดินในทิศอื่นๆได้ไหมคะ ท่านก็ไม่ได้ห้ามโดยเด็ดขาดเพียงท่านเพียงแต่แนะนำว่าควรจะเดินไปในทิศทางตามตะวันคือตะวันออกสู่ตะวันตกหรือเยื้องเฉียงเหนือเฉียงใต้ได้แต่ท่านบอกว่าไม่ควรเดินทางเหนือใต้การก็ถ้ามันเดินไม่ได้จริงๆก็นั่งเสียก็แล้วกันถ้าเราอยากจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์หรือเราออกไปหาสถานที่หรือไปหาเข็มทิศดูดวงตะวันดูพระอาทิตย์ว่าเดินไปทางไหนแล้วเราก็ไปทำทางจงกรมเสียดายที่หลวงตาท่านไม่ยอมตอบเพราะมีคนถามว่าทำไมหลวงตาท่านก็ไม่ตอบก็เลยไม่ทราบว่าหลวงปู่มั่นทำไมท่านถึงกำหนดให้เราเดินตามตะวัน คำถามต่อไปจากคุณกนกพรข้อที่หนึ่งสิ่งที่ไม่มีวิญญาณต้นไม้แม่น้ำภูเขาหินดินทรายวัตถุสิ่งของเหล่านี้มีความว่างหรือไม่คะ เขาเป็นธาตุไงเขาคำว่าว่างหมายความว่ายังไงมันไม่เกี่ยวคำว่าว่างนี่มันเรื่องของใจคำว่าใจนี่ใจว่างไม่ว่างก็คือใจมีความคิดปรุงแต่งหรือมีอารมณ์ต่างๆหรือไม่ถ้าไม่มีความคิดปรุงแต่งไม่มีอารมณ์ก็ว่างดังนั้นความว่างนี่มันเกี่ยวกับเรื่องของใจเพียงอย่างเดียวส่วนเรื่องของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้เขาไม่มีคำว่าว่างเขาก็เป็นธาตุของเขาไป ข้อที่สองกิเลสเป็นของหนักอย่างนี้ถ้าเราลำดับขั้นของความหนักนรกก็อยู่ต่ำที่สุดขึ้นมาก็เป็นเมืองมนุษย์ต่อมาก็เป็นเทวดาพรหมอย่างนี้ดินแดนพระนิพพานก็เป็นดินแดนที่อยู่สูงที่สุดใช่ไหมคะเพราะปราศจากกิเลส ก็ใช่ก็อย่างที่เปรียบเทียบให้ฟังว่าเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดในปัจจุบันนี้เราก็เปรียบเทียบแบบคอนโดไปยิ่งสูงก็ยิ่งแพงยิ่งมีความสุขมากขึ้นเนี่ย ข้อที่สามดิฉันได้ลองฝึกเจริญมรณานุสติโดยคิดว่าตัวเองจะตายสภาพใดอย่างไรเมื่อไรคนรอบข้างเราตายเราตายคนรอบข้างจะสุขหรือทุกข์เห็นว่าย่อมเป็นไปตามกรรมพิจารณาตนเองเน่าเหลือแต่กระดูกนำไปเผาไฟก็เป็นขี้เถ้าหมุนเวียนเป็นพืชสัตว์เราเขาก็ยังไม่แตกฉานอยากให้พระอาจารย์แนะนำการพิจารณาไตรลักษณ์ในแง่มุมต่างๆมากกว่านี้อีกค่ะเพื่อตนเองระลึกถึงความตายมีความกลัวเป็นผู้ไม่ประมาทและเร่งความเพียร ก็นั่นแหละก็เท่าที่เทศก็คือให้เห็นว่าร่างกายนั้นเป็นเพียงการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มาในรูปแบบของอาหารในเบื้องต้นก็อาศัยอาหารของแม่ที่อยู่ในครรภ์แม่กินอาหารเข้าไปแล้วก็แปลงกลายเป็นเลือดเป็นอะไรต่างๆแล้วก็ไปหล่อเลี้ยงทารกที่อยู่ในร่างกายให้มีอาการ32ปรากฏขึ้นมาพอเจริญเติบโตถึงเวลาจะต้องคลอดก็คลอดออกมาพอคลอดออกมาก็รับประทานอาหารต่อดื่มน้ำต่อหายใจเอาลมเข้าไปต่อมันก็เป็นการเติมธาตุนี้ก็เป็นเหมือนกับอุปกรณ์ที่เราใช้ก่อสร้างบ้านเวลาเราสร้างบ้านเราต้องมีอะไรบ้างล่ะต้องมีอิฐมีหินมีปูนมีทรายมีเหล็กมีกระเบื้องมีอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นวัตถุดิบที่เรามาใช้สร้างบ้านวัตถุดิบที่เรามาใช้สร้างร่างกายก็คือดินน้ำลมไฟในคาบของอาหารใช่ไหมอาหารข้าวนี่มาจากไหนข้าวก็มาจากต้นข้าวต้นข้าวมาจากไหนก็มาจากดินจากน้ำถ้าต้นข้าวไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีอากาศมันก็งอกขึ้นมาไม่ได้มันก็เป็นการแปลงธาตุให้มาเป็นอาหารแล้วจากอาหารก็มาแปลงให้เป็นอาการ32เป็นวัตถุดิบแต่ละขั้นมาถึงร่างกายก็มาแปลงพออาหารเข้าไปร่างกายก็ไปเสริมผมเนี่ยมันก็งอกขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเรามีอาหารกินเข้าไป มันก็เป็นเหมือนกับวัตถุดิบที่มาเสริมอาหารเสริมหนังเสริมเนื้อเสริมเอ็นเสริมกระดูกเสริมอะไรต่างๆไปเรื่อยๆเวลาที่เจริญเติบโตการเสริมนี่มันจะมีการทำงานมากกว่าการเสื่อมแต่พอร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่แล้วทีนี้การเสริมมันจะน้อยกว่าการเสื่อมแล้วนี่การเสื่อมของธาตุการแยกของการเสื่อมของอวัยวะต่างๆมันจะมากขึ้นตามลำดับไปร่างกายมันก็เลยแก่ลงไปแก่ลงไปแล้วในที่สุดมันก็หยุดทำงานเพราะว่ามันเสื่อมสภาพหมดไปเหมือนกับรถยนต์ที่เราใช้ไปนานๆมันก็เก่ามันผุมันพังก็ต้องทิ้งมันไปร่างกายก็เป็นแบบเดียวกันไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีเราเขาอยู่ในนั้นเราเขาหรือสัตว์บุคคลนี้เกิดจากจิตที่ไปครอบครองแล้วก็ไปสมมุติร่างกายนี้ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องแต่ร่างกายของทุกคนนี้เหมือนกันหมดมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดแต่คนที่มาครอบครองนี้ไม่เหมือนเท่านั้นเองคนที่ครอบครองนี้มีบุญบารมีมาไม่เท่ากันคนที่มีบุญบารมีมากก็จะมีความรู้ความสามารถอะไรมากกว่าคนที่มีบุญบารมีน้อยกว่าจึงทำให้เกิดมีความฐานะเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันไปเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นขอทานเป็นกรรมกรเป็นคนใช้แรงงานทำงานโรงงานคนขับรถอะไรนี่เป็นเรื่องของบุญบารมีของดวงจิตแต่ละดวงที่มาครอบครองร่างกายใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการทำภารกิจการงานต่างๆดังนั้นเวลาร่างกายตายไปผู้ที่มาครอบครองไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าเราสอนใจให้ใจที่มาครอบครองร่างกายให้เข้าใจหลักความจริงอันนี้เวลาเกิดความตายขึ้นมาเราจะไม่รู้สึกเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เพราะเรารู้ว่าผู้ที่ครอบครองร่างกายนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ได้ตายไปกับร่างกายเช่นเวลาร่างกายของพ่อของแม่ของคนที่เรารักตายไปแล้วก็รู้ว่าเป็นเพียงร่างกายเป็นเพียงรถยนต์ที่เขาใช้ขับไปพาเขาไปไหนมาไหนแต่คนขับไม่ได้ตายไปกับรถยนต์ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์หรืออะไรกับการพัดพรากจากกันเวลาตายมันก็เฉยก็ว่าเออดีเปลี่ยนไปเปลี่ยนรถใหม่ไปคันนี้มันเก่าละเตรียมเงินไว้ไปซื้อรถใหม่หรือเปล่าเท่านั้นนะบุญบารมีนี่คือเงินที่จะไปซื้อรถใหม่ถ้ามีมากก็ซื้อเบนซ์ได้เลยซื้อจากัวร์ได้เลยถ้ามีน้อยก็อาจจะไปซื้ออีแตนขับไปก่อน พอแล้วยัง เดี๋ยวก็อีกคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามตามที่หลวงปู่ชาบอกว่าให้ขันห้าเป็นทานสูงกว่าเงินทองทั้งสิ้นชนิดขันห้าให้ว่างเป็นอาจินทุกดับสิ้นจิตสงบพบนิพพานการให้ขันห้าเป็นทานหมายความว่าอย่างไรคะ ก็เหมือนกับการเราให้ของคนอื่นไปเช่นเราสละเงินสละทองไปให้คนอื่นแล้วก็เรียกว่าเป็นการให้ทานให้ทรัพย์การให้ขันห้าก็คือให้ร่างกายเหล่านี้คือเราอย่าไปยึดไปติดว่าไปถือว่าเป็นของเราคิดว่าเป็นของของสัปเหร่อเรายกให้สัปเหร่อแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาขอเก็บไว้ใช้ก่อน พอเวลาไม่หายใจแล้วก็เชิญมาเอาไปได้คือให้เราไม่เสียดายไม่อย่าไปยึดไปติดว่าเป็นของเราคิดว่าเป็นของยืมมาจากสัปเหร่อเดี๋ยวก็ต้องคืนสัปเหร่อไปความจริงเรายืมมาจากธาตุสี่ร่างกายนี้เรายืมมาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวพอเวลาร่างกายตายไปมันก็กลับคืนสู่เจ้าของเดิมกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปนี่คือความหมายให้สละขันห้าตัวหลักก็คือร่างกายนี่ตัวอีกสี่ตัวนั้นมันไม่ตายไปกับร่างกายมันอยู่กับใจ ขออนุญาตค่ะอาจารย์น้องเขาให้ถามว่าเขาเพิ่งฆ่าตัวตายแล้วเขารอดมาเขาอยากทราบว่าเ ขาจะบาปแค่ไหนคะจากการที่เขาฆ่าตัวตายแล้ว ถ้ายังไม่ตายก็ยังไม่บาปถ้าเป็นทางกฎหมายเขาก็จะเขาจะมีเขาว่าการที่จะพยายามฆ่ากับการฆ่านี้มีโทษหนักเบาต่างกันการพยายามฆ่าตัวตายมันก็เป็นบาปแต่มันเบากว่าการฆ่าตัวตายเพราะว่ามันอาจจะยังทำให้เราคิดฆ่าตัวตายต่อไปได้อยู่งั้นเราต้องพยายามที่จะหยุดความอยากที่จะฆ่าตัวตายการที่อยากจะฆ่าตัวตายเพราะเราไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องนั่นเองปัญหาต่างๆที่เรามีกันนี้ไม่ได้อยู่ที่บุคคลหรือสิ่งของต่างๆอันนั้นเป็นปัญหาจริงอยู่แต่มันไม่ใช่เป็นต้นปัญหามันไม่ใช่เป็นปัญหาหลักปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ใจของเราที่เราอยากให้สิ่งนั้นบุคคลนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรืออยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้บุคคลนั้นบุคคลนี้พอเราไม่ได้เราสูญเสียไปเราก็เกิดความเสียอกเสียใจหรือเกิดความโกรธแค้นขึ้นมาเวลาที่ใครเข้ามาด่ามาว่าเราแล้วเราไปทําร้ายเขาไม่ได้เราก็เลยคิดทําร้ายตัวเราเองเพราะเรากําลังทุกข์ทรมานใจแต่การฆ่าตัวเราเองนี้เราไม่ได้ไปฆ่าตัวที่สร้างความทุกข์ใจให้กับเราตัวที่สร้างความทุกข์ใจให้กับเราก็คือความอยากความอยากก็เกิดจากความหลงที่อยากจะให้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราเพราะเราคิดว่าถ้าเขาเป็นแล้วเราจะมีความสุขแต่มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวเขาก็ทำอย่างอื่นต่อไปอีกเราก็จะเสียใจอีกงั้นเราต้องมาแก้ปัญหาที่แท้จริงต้นเหตุของปัญหาก็คือเราไม่มีความสุขในตัวเราเราจึงต้องมาหาความสุขจากของภายนอกจากบุคคลนั้นจากบุคคลนี้เราต่อให้เราหาเท่าไหร่สักวันหนึ่งเราก็ต้องผิดหวังเราก็ต้องเสียใจแล้วเราก็จะคิดฆ่าตัวตายถ้าเราหาความสุขภายในถ้าเรามาหาความสุขภายในใจของเราได้พบความสุขภายในใจเราก็ไม่ต้องหาความสุขจากภายนอกไม่ต้องหาความสุขจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วต่อไปคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะเป็นอะไรไปจะทำอะไรจะพูดอะไรจะไม่สะเทือนใจเราเพราะเราไม่ได้ไปหวังอะไรจากเขาแล้วเพราะเรามีความสุขในตัวของเราแล้วดังนั้นวิธีแก้ปัญหาเรื่องของความคิดอยากจะฆ่าตัวตายก็คือพยายามมาสร้างความสุขภายในใจกันให้ได้สร้างความสุขในกันอย่าไปหาความสุขนอกเนี่ยความสุขนอกเนี่ยมันพาให้เราไปสู่ความทุกข์ถึงขั้นฆ่าตัวตายได้งั้นถ้าเรายังไปหาความสุขนอกอยู่เดี๋ยวก็ต้องคิดฆ่าตัวตายอีกเพราะเดี๋ยวก็จะเจอปัญหาแบบเดิมอีกเพราะโลกนี้มันเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงมีเจริญมีเสื่อมเวลาเจริญก็ดีใจพอเสื่อมก็เสียใจงั้นหยุดการหาความสุขภายนอกเถอะมาถือศีล8แล้วมาไหว้พระสวดมนต์นั่งทำสมาธิเจริญสติพยายามสร้างความสุขภายในให้เกิดขึ้นให้ได้เมื่อได้ความสุขภายในแล้วก็จะไม่ต้องไปหาความสุขภายนอกอีกต่อไปแล้วก็จะไม่ต้องมาคิดฆ่าตัวตายอีกต่อไปเข้าใจไหม หนูว่ามี2เรื่องเจ้าค่ะเรื่องแรกคือว่าหนูนั่งสมาธิแล้วมันเริ่มสงบแล้วคราวนี้เวลาจะเพ่งค่ะเพ่งจุดเดียวที่หลวงพ่อเคยสอนเพ่งจมูกค่ะแล้วมันเป็น2เรื่องเลยค่ะคือเป็นจมูกกะโหลกกับจมูกพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะสลับกันไปอย่างเงี้ยค่ะ เราควรจะเพ่งดูลมไม่ใช่เพ่งที่จมูกคือเพ่งดูลมตรงจุดที่สัมผัสเข้าออกที่มันเด่นชัดก็อยู่ที่ปลายจมูกหรือเหนือริมฝีปากของเราไม่ใช่ของคนอื่นให้ดูตรงที่จุดลมสัมผัสกับร่างกายเวลาเข้าหรือเวลาออกแล้วก็ไม่ต้องตามเข้าไม่ต้องตามออกให้อยู่จุดเดียวเพื่อใจจะได้นิ่งถ้าตามเข้าตามออกใจก็จะไม่นิ่งเมื่อไม่นิ่งมันก็จะไม่สงบยันหาจุดใดจุดหนึ่งที่เราสามารถรับรู้ลมได้บางท่านก็ใช้กลางหน้าอกก็ได้ที่เขาเรียกว่ายุบหนอพองหนอนี่เขาดูที่หน้าท้องหน้าอกกันเวลาหายใจเข้าท้องก็พองอกก็พองขึ้นมาเวลาหายใจออกมันก็ยุบเข้าไปยังมีคำว่ายุบหนอพองหนอออกมา แต่ถ้าเราใช้ปลายจมูกหรือเหนือริมฝีปากขึ้นมาแล้วก็เฝ้าดูไปเฉยๆท่านเองให้เป็นที่ผูกใจถ้าไม่ผูกใจก็จะลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ถ้าคิดอยู่มันก็จะไม่สงบแต่ถ้าดูเฉยๆสักแต่ว่ารู้ว่าเข้ารู้ว่าออกไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมจะหยาบจะละเอียดจะสั้นจะยาวให้รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องลมแม้แต่ลมหายไปก็ให้รู้ว่ามันหายไปมันหมดไปอย่าไปปรุงแต่งว่ามันหายไปแล้วเดี๋ยวเราจะตายหรือเปล่าถ้ายังมีสติยังรู้อยู่นี้ท่านบอกไม่ตายคนที่ดูลมมาไม่รู้กี่ล้านกี่แสนคนแล้วไม่มีใครตายจากการดูลมแล้วลมหายไปลมหายไปแล้วมันมักจะตามมาด้วยความสงบจิตมันจะรวมเพราะจิตมันละเอียดเต็มที่มันจึงจับลมไม่ได้พอจับลมไม่ได้ปั๊บถ้าเรารู้เฉยๆประคับประคองความรู้นั้นไว้เดี๋ยวมันก็รวมเข้าสู่ความสงบต่อไปมันจะวุบลงไปแล้วก็สงบเย็นสบายมีความสุขตอนนั้นไม่ต้องทำอะไรตอนนั้นเป็นเวลาเสวยความสุขปล่อยให้มันสงบให้มันเต็มที่ไม่ต้องเจริญปัญญาในช่วงนั้นการจะเจริญปัญญาต้องรอให้จิตถอนออกจากความสงบก่อนการถอนก็คือออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายออกมารับรู้เรื่องความคิดปรุงแต่งเริ่มมีความคิดปรุงแต่งนี้เราก็อย่าปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งคิดไปในแบบเดิมเพราะความคิดปรุงแต่งของเราแบบเดิมมันจะคิดไปในสู่ความอยากต่างๆให้เราคิดไปสู่ความไม่อยากด้วยการคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแล้วต่อไปมันก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าหยุดความอยากได้ความสงบที่เราได้จากสมาธิมันก็จะคงอยู่ต่อไปได้โดยที่เราไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิ แต่หมายความว่าหนูทำขั้นตอนของหนูกลัวก็จะผิดสเต็ปเจ้าค่ะสวดมนต์เสร็จฟุ้งซ่านน้อยลงดูอวัยวะผมถึงปลายนิ้วเท้าขึ้นไปสงบอีกขั้นหนึ่งคราวนี้ก็จะเพ่งเนี่ยมันจะมีปัญหาคือจมูกเนี่ยแหละค่ะแต่หลวงพ่อบอกว่าไม่ดูจมูกให้ดูลมหนูก็เกรงว่าเคยดูลมแล้วมันไม่ใช่จริตเรา ก็ดูอาการ32อาการใดอาการหนึ่งก็ได ้ค่ะก็ที่เพ่งจมูกเนี่ยแหละค่ะแล้วจมูกเนี่ยเพ่งไปปุ๊บเป็นอนาโตมีแบบว่ากอสอนาโตมีค่ะแล้วก็แบบเป็นจมูกพระพุทธเจ้าแล้วกลับไปกลับมา ไม่ต้องให้เป็นอย่างเดียวอย่าไปท่านไปอย่าให้มันเปลี่ยนอย่าไปดูจมูกมันไม่อาการ32นี่ไม่ใช่จมูกให้ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอย่างใดอย่างหนึ่งอวัยวะชิ้นใดชิ้นหนึ่งจะดูปอดก็ได้ดูหัวใจก็ได้ดูโครงกระดูกก็ได ้ดูเป็นโครงกระดูกทั้งหมดก็ได้ใช่ไหมคะอ๋อเป็นกระโหลกศีรษะก็ได้ทั้งหมด ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ชิ้นเดียวก็ได้ทั้ง เ ราอย่าไปให้มันเปลี่ยนให้ดูมันไว้อย่างนั้ น อย่าไปปรุงแต่งถ้าเราไปปรุงแต่งมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลายเป็นกระดูกของคนนั้นคนนี้ขึ้นมาตอนนี้เราไม่ต้องการให้มันเปลี่ยนเราต้องการให้มันนิ่งก่อนส่วนการเปลี่ยนนี่ทีหลังขั้นวิปัสสนาเราเปลี่ยนได้เปลี่ยนให้มันกลายเป็นเศษกระดูกไปเวลาถูกเผาปั๊บมันก็เหลือแต่เป็นเศษกระดูกเป็นขี้เถ้าไปแต่ตอนที่ดูสมาธินี้ยังไม่ต้องการที่จะให้ไปทำลายมันให้มันคงมันไว้อยู่ให้มันเป็นที่ผูกใจไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งก่อนขั้นของสมาธิต้องการหยุดความคิดปรุงแต่งแต่พอขั้นปัญญานี้เราสามารถเล่นกับมันได้เลยพลิกแพงถอดกะโหลกถอดแขนถอดขาถอดเนื้อถอดมือถอดอะไรออกมาวางไว้เล่นกับมันก็ได้มาตีเอากระดูกมือมาตีกะโหลกศีรษะก็ได้แต่ในที่สุดต้องให้มันลงไปที่ดินน้ำลมไฟให้มันเป็นอนิจจังให้ดูตรงนั้นเป็นหลัก ส่วนเรื่องที่สองค่ะหนูฟังพ่อเทศหนูก็ยังเป็นความจำอยู่นะคะที่บอกว่าละขันห้าที่ขันห้าบอกว่ามันมีสเต็ปของมันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเจ้าค่ะแต่พ่อเทศหลวงพ่อบอกว่าอารูปวิญญาณก็รับรู้มันก็ไม่เป็นไปตามที่ว่าแล้วเจ้าค่ะ ไม่ขันห้ามันอยู่ที่ตรงนี้รูปก็คือร่างกายเราต้องพิจารณาร่างกายเพื่อปล่อยวางมันว่ามันต้องตายมันต้องกลับไปเป็นดินน้ำลมไฟมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันต้องแก่ต้องตายนี่คือเรื่องของรูปส่วนเวทนาก็ดูว่ามันต้องทุกข์มันต้องเจ็บร่างกายนี้ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ แต่ความเจ็บของร่างกายเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราไม่ไปอยากให้มันไม่เจ็บเราจะไม่ทุกข์เราปฏิบัตินี้เพื่อต้องการดับความทุกข์เกี่ยวกับขันธ์ห้าก็แก้ตรงสองตัวนี้แก้ที่ร่างกายกับแก้ที่เวทนานี้ก็พอแล้วตัวอื่นมันจะตามมันจะเป็นลูกน้องตามไปเองมันจะถูกแก้ไปในตัวของมันเองสัญญามันก็จะเปลี่ยนจากการเห็นว่าเป็นตัวเราของเรากลายเป็นดินน้ำลมมันก็จะเห็นว่าเป็นดินน้ำลมไฟไปสังขารมันก็จะไม่คิดปรุงแต่งเพื่อที่จะไปรักษาไปป้องกันร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายมันก็จะสักแต่ว่ารู้ยอมรับความจริงไปยังแก้แค่สองตัวนี้เรื่องฐานห้าให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเวทนาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเราไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับมันที่เราวุ่นวายเพราะเราอยากไม่ให้มันเกิดเวลามันทุกข์เวลามันเจ็บอยากจะให้มันหายเวลามันจะตายไม่อยากให้มันตายมันก็เลยทุกข์กันแต่ถ้ายอมรับว่ามันต้องตายตายก็ตายไปหาหมอหมอบอกว่าสามเดือนสามเดือนก็สามเดือนถ้าใจยอมรับความจริงจะเฉยจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับคำตัดสินของหมอคำวินิจฉัยของหมอถ้าไปหาหมอตาหมอบอกต้องตาบอดนะบอดก็บอดจะทำยังไงไปห้ามมันไม่ได้ถ้าหมอวิเศษรักษาได้ก็รักษาไปก็อาจจะไปหาดวงตาใหม่มาใส่แทนกันอันนี้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคนบางคนมีบุญพอตาเสียก็มีคนบริจาคตาหรือคนตายไปเขาบริจาคตาไว้แล้วมันใช้กันได้ก็ได้ตาใหม่มาทดแทนตาเก่าก็ได้แต่ทดแทนกี่ตามันในที่สุดมันก็ต้องตายอยู่ดีงั้นถ้าเรายอมรับความตายแล้วมันจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องไปมันก็ต้องไปช้าหรือเร็วเท่านั้นเองคือการพิจารณาเรื่องของร่างกายเพื่อจะไม่ให้เกิดความทุกข์กับร่างกายไม่ให้เกิดความทุกข์กับความเจ็บของร่างกายคือทุกขเวทนา ตอนที่หลวงพ่อเทศนะคะหลวงพ่อบอกว่ารูปเราวิญญาณก็รับรู้ใช่ไหมเจ้าคะพอวิญญาณรับรู้เสร็จสัญญาความจำเก่าเนี่ยมันก็จะมาทำให้เกิดการปรุงแต่งคือเป็นสังขารแล้วก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาเนี่ยเจ้าค่ะ ก็เรามาแก้สัญญาไงแทนที่จะว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็มาเปลี่ยนว่ามันไม่ใช่เป็นเราไม่เป็นของเราพออะไรไม่เป็นเราไม่เป็นของเราเราก็ไม่ปรุงแต่งไปในทางความอยากเช่นบ้านของคนอื่นจะไหม้หรือไม่ไหม้เราก็ไม่เลยไปปรุงแต่งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นบ้านของเราบ้านมันจะปรุงแต่งขึ้นมาทันทีเราก็ต้องมาแก้ว่ามันไม่ใช่เป็นของเราพอไม่เป็นของเรามันก็จะไม่ปรุงแต่งไปในทางความอยาก สรุปคือต้องแก้ที่สัญญาคือต้อง สัญญานั่นแหละที่เรามาพิจารณาทางปัญญาเนี่ยแก้สัญญาจากอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เป็นจากนิจจังสุขังอัตตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตอนนี้เรามีแต่นิจจังสุขขังอัตตาใช่ไหมเห็นอะไรก็นิจจังไปหมดแต่งงานกันก็ต้องอยู่กันไปตลอดสุขกันไปตลอดเป็นของกันและกันไปตลอดบางทีหกเดือนมอกข้าวยังไม่ทันดำไปคนละทางนะอันนี้จังทุกขังอนัตตา หนูแต่ว่ารูปเวทนานี่เป็นเรื่องของกายใช่ไหมเจ้าคะส่วนสัญญาเนี่ยให้แก้เรื่องของใจใช่ไหมเจ้าคะ ไม่ก็เวทนามันเป็นเรื่องของใจด้วยสัญญาใช่เป็นสัญญาเป็นเรื่องของใจทุกขเวทนามันก็เป็นเรื่องของร่างกายแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของใจเ จ้าค่ะ มันเป็นนามขันธ์มีใครอยากจะถามอีกไหม คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามเขาเวลาเขาเห็นสุนัขหรือแมวจรจัดแล้วเขาจะรู้สึกทุกข์มากอะค่ะจะทำอย่างไรดีคะ ก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นกรรมของสัตว์ไปคนเรามีเคยทำบุญทำบาปมาพอถึงเวลาก็ต้องรับวิบากไปพวกที่เจอประสบกับข้อกรรมต่างๆก็ถือว่าเป็นเคยทำบาปทำกรรมมาในอดีตถึงปัจจุบันเขาเลยจะต้องมารับใช้ผลบาปของเขาถ้าเราช่วยได้ก็ช่วยไปช่วยไม่ได้ก็ต้องคิดอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็ขอยุติการแสดงการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติ พื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ